Oczy patrzą na to, czego nie chcę widzieć. Dusza, uszy chłoną dźwięki. Ciało bezwolnie się porusza, usta powtarzają od dawna słowa bez znaczenia. Chciałbyś czegoś więcej? To nieistotne pragnienia. Nie musi tak być, wiesz, sam decydujesz. Robisz to, co chcesz, robisz tak, jak to czujesz. Zmysłami znowu chwytasz wszystkie brednie o życiu. Postępujesz, jak każą, nawet w lustrzanym odbiciu. Nie widzisz swojej twarzy, tylko skrzywień tysiące. Nakazy, zakazy, bariery wciąż rosnące. Pytam, jak to jest być trybem tej maszyny? Ciągle bać się o to, żeby nie stać się innym. Tak winny czujesz się, że nie pasujesz, że jesteś odmienny, bo masz serce i czujesz, na ile jest możliwe. Kreują twą prawdziwość ludzkie priorytety, zawiść, zazdrość i chciwość. Życie daje ci szansę, ty nie możesz jej zmarnować. Obierz właściwy tor, na tym torze musisz zostać. Wiele lat się czeka, żeby znaleźć swoje miejsce. Wiele lat się szuka miejsca, które da ci to szczęście. Życie daje ci szansę, ty nie możesz jej zmarnować. Obierz właściwy tor, na tym torze musisz zostać. Wiele lat się czeka, żeby znaleźć swoje miejsce. Wiele lat się szuka miejsca, które da ci to szczęście. Płyta nie musi być hitem, ja nie muszę być VIP-em. Rap mój nie będzie mitem, nie z każdym zgrzeje wite. Niektóre piątki bite z szacunkiem, zaszczytem. Moja płyta jest na półce, mówię o tym z zachwytem. Chciałem, pracowałem, sen się spełnia. Nie wszystko się udaje, nie każda noc to pełnia. Nie każdy dzień przepełnia optymizmem na przyszłość. Twoje życie, twoja sprawa, sam kreujesz rzeczywistość. Nic nie dzieje się na próżno, każdy ma swoją misję. Tylko ty, twoja droga, omij przeciwności wszystkie. Tak pokieruj tą machiną, by nie skończyć z pierwszym gwizdkiem. Gratis dwulicowym pyskiem, byś nie został pośmiewiskiem. Nie daj złapać się na napis, że coś dają tu gratis. Zapisujesz swoją kartę, też mam osobisty zapis. Opis tego, co widzę, co się dzieje dookoła. Całkiem inny niż oni, całkiem inna życia szkoła. Życie daje ci szansę, ty nie możesz jej zmarnować. Obierz właściwy tor, na tym torze musisz zostać. Wiele lat się czeka, żeby znaleźć swoje miejsce. Wiele lat się szuka miejsca, które da ci to szczęście. Życie daje ci szansę, ty nie możesz jej zmarnować. Obierz właściwy tor, na tym torze musisz zostać. Wiele lat się czeka, żeby znaleźć swoje miejsce. Wiele lat się szuka miejsca, które da ci to szczęście. Otoczony zgrają ludzi, która wytyka cię palcem. Starasz się, by nie ponieść klęski walcem. Myślisz, że tak to jest i nie zmieni się. Pytam, czemu nie? Ciągle próbować sens tego życia. Odkryć coś sobie, choć nie taki tutaj zwyczaj. Zazwyczaj mówią, kim być należy, jakie mieć wartości, czy też w co masz uwierzyć, jak przeżyć, pytasz. Zachowując twarz swą, jak wygrać, pytasz. Niepowodzeń całe pasmo, jasno mówię. Odetnij się od tego, zapomnij na chwilę, że jeden błąd i nic z tego. Dlaczego masz być taki, jak inni, skazany za schemat? Wyrok zapadł winny, musisz myśleć trzeźwo, wiedzieć swoje na pewno. Musisz podchodzić z rezerwą, mieć taktykę pewną. Szanse, nie mogliśmy jej zmarnować. Obraliśmy ten tor, na tym torze chcemy zostać. Wiele lat czekaliśmy, żeby znaleźć swoje miejsce. To jest właśnie to miejsce, ono daje nam szczęście. Życie dało nam szansę, nie mogliśmy jej zmarnować. Obraliśmy ten tor, na tym torze chcemy zostać. Wiele lat czekaliśmy, żeby znaleźć swoje miejsce. To jest właśnie to miejsce, ono daje nam szczęście.